konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zniesienie opłat za autostrady poprawi bezpieczeństwo na drogach, mówi o tym szef Inspekcji Transportu Drogowego. Na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego będzie można zobaczyć najnowsze zakupy polskiej armii, zapowiada szef MON. Ukraińscy eksperci zwracają uwagę, że Białoruś służy Rosji do straszenia Ukrainy i państw NATO. Główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadur powiedział, że zniesienie opłat za autostrady poprawi bezpieczeństwo na drogach, ponieważ Polacy będą je chętniej wybierali zamiast alternatywnych dróg. Od dzisiaj kierowcy nie muszą płacić za przejazd dwoma odcinkami zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi o trasę A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica. W tych właśnie małych miejscowościach, gdzie często właśnie przebiegała przez te miejscowości droga krajowa i część kierowców z uwagi na opłaty jeździła tymi właśnie drogami w mniejszych miejscowościach, na pewno tam się poprawi bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że tam też ludzie chodzą do pracy, do szkoły, często przechodzą przez jezdnie, a niestety kierowcy często jeździli zbyt brawurowo. Od dzisiaj obowiązują też nowe przepisy, które między innymi zakazują wzajemnego wyprzedzania samochodów ciężarowych, a w ocenie Alvina Gajadura to także poprawi bezpieczeństwo na polskich drogach. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział, że na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego będzie można zobaczyć najnowsze zakupy polskiej armii. Szef MON podczas zjazdu klubów Gazety Polskiej mówił, że 15 sierpnia na ulicach Warszawy pojawią się m.in. czołgi Abrams. Zachęcam wszystkich Państwa, żebyście Państwo przyjechali 15 sierpnia do Warszawy na defiladę. Wtedy będzie można zobaczyć ten sprzęt, dotknąć, porozmawiać z żołnierzami. Będą Abramsy, będą K2, będą Borsuki też. Będą też 15 sierpnia samoloty, również będą FA-50. Zapraszam serdecznie. Minister Obrony Narodowej dodał, że zaprezentowane zostaną również systemy artylerii rakietowej HIMARS czy K-239 Chunmoo. Moskiewski reżim wykorzystuje Mińsk do prowadzenia informacyjno-psychologicznej operacji przeciwko Ukrainie i państwom NATO. Tak ocenia rzekome rozmieszczenie na Białorusi rosyjskiej broni jądrowej oraz najemników z grupy Wagnera ukraiński ekspert Włodymyr Fisienko. W ostatnich dniach Ukraińcy, ale także Polacy i Litwini z niepokojem spoglądają na Białoruś, obawiając się prowokacji i ataków ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Część niezależnych ekspertów zwraca uwagę, że nie ma jednoznacznego potwierdzenia, że Moskwa rzeczywiście dostarczyła na Białorusi jądrowe ładunki taktyczne. Nie wiadomo także, czy na pewno na Białorusi są już oddziały grupy Wagnera oraz ich szef Jewgenij Prigożyn. Ukraiński ekspert Wołodymyr Fisienko tłumaczy, że Moskwa i Mińsk podejmują działania dezinformacyjne, licząc na nerwową reakcję Zachodu. Według mnie to, co się dzieje na Białorusi, wydaje się być klasyczną informacyjno-psychologiczną operacją, której celem jest odciągnięcie z frontu części ukraińskich sił, które biorą udział w ofensywie na południu Ukrainy i w Donbasie. Jednocześnie chodzi o zastraszenie Polski i Litwy przed zbliżającym się szczytem NATO. Zdaniem części analityków wojskowych, białoruski reżim staje się coraz bardziej niebezpieczny dla sąsiadów i swojego własnego kraju, ponieważ dyktator Aleksander Łukaszenka doprowadził do sytuacji, w której to nie on wydaje rozkazy, ale dostaje je z Moskwy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. BBC donosi o kolejnych w Marsylii starciach policji z demonstrantami. Policja próbuje rozproszyć tłum. Na miejsce starć przybywają nowe jednostki, donosi reporter stacji przywołujący relacje świadków. Szef MSW Francji zapowiedział, że dzisiejszej nocy na ulicę miasta znowu wyjdzie 45 tysięcy policjantów. Filmy krążące w mediach społecznościowych pokazują grupy funkcjonariuszy w rynsztunku bojowym z tarczami poruszające się po centrum miasta. Świadkowie twierdzą, że policja użyła gazu łzawiącego. Na jednym z filmów prezentowanych przez BBC można z kolei zobaczyć demonstrantów rzucających jakimś pociskiem w funkcjonariuszy. Analiza filmów sugeruje, że zostały one nakręcone w ciągu ostatnich kilku godzin. Mamy też informacje o dodatkowych oddziałach policji wysyłanych do Marsylii w odpowiedzi na prośby tamtejszych urzędników, relacjonuje BBC. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu początkowo możliwe też burze. Na termometrach przeważnie od 13 do 17 stopni. W niedzielę przelotne opady deszczu we wschodniej połowie kraju, a także na Pomorzu miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 19 stopni nad morzem przez 20-24 na przeważającym obszarze kraju do 27 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Departament Rytmu. 5 minut po 22, 3/5 programu za nami, czyli jeszcze przez 2 godziny w programie trzecim właśnie Departament Rytmu. Zapraszamy Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Michał Łączkowski. I tutaj muszę coś opowiedzieć, zanim pojawią się kolejne dwa utwory. To było ponad 20 lat temu. Prowadzę imprezę klubową. Podniecony zaczynam grać właśnie te dwie piosenki, które właśnie dostałem od kolegi. Podesłał mi z zachodu. Moim zdaniem rewelacja, a tutaj wszyscy wychodzą. Dlaczego? No bo jeszcze nie znają. Miesiąc później totalny szał i pełen parkiet. 2000 zachwyconych ludzi. Czyli, krótko mówiąc, pewnych spraw lepiej nie przyspieszać, ale teraz to jest przyjemność słuchania i zabawy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Modzio, Lady Hear Me Tonight, 14 minut po 22, tutaj Trójka, Polskie Radio. Jeżeli chodzi o owoce, to gdy na przykład na stół wjeżdżają sery, no to w moim przypadku obowiązkowo winogrona, oscypek to automatycznie żurawina. O tych ulubionych owocach dzisiaj mówimy, to też może rozszerzmy na ciasta, albo taki sernik na zimno z owocami. O tak. To teraz państwo. 2273. Dzwonię, żeby powiedzieć, że ja właśnie zaczynam swój krótki urlop. Wyjeżdżam do Chorwacji, a ponieważ pan redaktor tutaj coś o owocach powiedział, to właśnie chciałam powiedzieć, że przygotowałam sobie jako przekąskę do pudełka pokrojony, schłodzony melon, do tego parę truskawek i posypane leciutko pieprzem, kardamonem i myślę, że to będzie dobra przekąska na podróż. No zdecydowanie, to tutaj na pikantnie, ale też pora sprzyjająca. Jeżeli ktoś jednak z państwa woli na słodko, to też śmiało tutaj do nas na ten trójkowy parkiet. 2273. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. Polskie Radio w sobotę wieczorem zdecydowanie dobrze działa na wyluzowanie 26 minut po 22. Klasyka disco, która też może kojarzyć się z filmem Romeo i Julia. Leonardo DiCaprio przecież jako Romeo, a Julia to akurat ma pozdrowienia. Otworzyłem skrzynkę pocztową michał.żołądkowski@polskieradio.pl, a tutaj bardzo proszę o pozdrowienie 5-letniej Julii, wiernej słuchaczki Departamentu Rytmu. No oczywiście pozdrawiamy. 5 lat o tej porze i nie śpi, ale to może być świetny sposób, nawet na pewno. Później zaśnie bez problemu, można mieć więcej czasu dla siebie. No właśnie. Co państwo teraz robią, słuchając programu trzeciego Polskiego Radia? 2273. A jak słychać? A dobrze, jeszcze trochę tego klasycznego disco.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Moloko w programie trzecim trwa departament rytmu 22 minuty do 23. Przypomniałem, że pomidor to owoc, nie warzywo. No i jest ciekawa odpowiedź. Dzień dobry, pozdrawiam z Chełma, stary słuchacz Trójki. W nawiązaniu do tego, że pomidor to owoc, to też niektórzy twierdzili, że ślimak to ryba. Pozdrawiam. tak naprawdę ślimak to w zasadzie pół biedy. W średniowieczu kler na przykład wmawiał, że bóbr to ryba, bo na ogonie ma łuski. No i wtedy można jeść mięso bobra w piątki. Na szczęście to już nie średniowiecze i nie piątek, tylko sobota i jest fan. Program Trzeci Polskiego Radia.

przyjemnie. Diana Ross. 10 minut do 23. Serwis Trójki za 10 minut. Była dziś informacja o gościu, który grzał chyba w Niemczech autostradą 388 km na godzinę. Robert Grzędowski z redakcji sportowej skomentował, może miał z górki. Kolega, jak słychać, w dobrej formie i też się pojawi po 23. również serwis sportowy Trójki. Tymczasem, co państwo robicie słuchając programu Trzeciego Polskiego Radia? 227 trójek. Dobry wieczór. Siedzimy sobie w Grudziądzu i słuchamy Trójki i gramy w rodzinne Jaka to melodia. O, znakomicie. W takim razie świetnie, to jest dopiero zagadka. Dwa utwory, proszę sobie odgadnąć, jaka to melodia. Absolutne klasyki muzyki dance w Trójce, klasyka disco. Najpierw jeden, a później to taka podpowiedź będzie i Gloria i Stefan. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do the conga beat.